Dette er en De Sorte Spejdere podcast med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Du kan læse mere om programmet eller genhøre hele dagens udsendelse på dr.dk/spejder. Du vil måske opleve, at der mangler nogle indslag i vores podcast. Årsagen kan være, at vi har brugt indslag fra TV2, TV3 eller andre medier, som vi ikke har rettighederne til at bruge på vores podcast. Hvis du kunne tænke dig at have disse indslag, så er her et tip. Du køber en kasse Ferrero Chrome kassettebånd, gerne Maxell eller TDK, sætter det i din kassettebåndoptager, og så sidder du klar hver dag fra kl. 14 og optager. Hvis du køber de kassettebånd med en længde på 60 minutter, så skal du kun skifte bånd én gang. God fornøjelse, og tak fordi du gør De Sorte Spejderes podcast til Danmarks mest downloadede podcast. Og tak til iTunes. De Sorte Spejdere på P3. Alle hverdage mellem 14 og 16. God eftermiddag, og velkommen til det musikalske talkshow, som vi har valgt at kalde De Sorte Spejdere, som sender alle hverdage mellem 14 og 16 direkte. Ja, direkte her på P3. Kæft, der er god lyd i de her mikrofoner, eller høretelefoner. Ja, men mine, de lyder pisse dårligt. Jeg har fået kære lytter, mit navn er Anders Lund Madsen, ved siden af mig sidder min bedste ven, Anders Breinholt, og vi har et radioprogram kørende, og vi har nu, efter 2,5 år, fået vores egen høretelefon. Fire, min ven. Fire år. Kan du huske de søndage, dengang De Sorte Spejder startede? Vi kom med hatten i hånden til P3-chef Carsten Vorsø, den bedste chef i Danmarks Radio. Absolut bedste. Kom og sagde til ham, kan vi ikke? Kære Carsten, eller hvad siger du? Vi skal ikke noget søndag aften mellem 23 og 24. Kan vi få et program? Løn skal du ikke tænke på. Han sagde nej. Så sagde vi, prøv lige at tænke over det igen. Det kan blive rigtig godt. Ja, det er også en chance for dig, sagde vi også. Ja. Og resten er historien. Ja, lige netop. Og det er jo og nu sidder vi her og høster kronen af værket. Det hedder det ikke. Ja, men slagter hesten, inden den er kommet til troet, ikke? Og høretelefoner, så jeg hører. Jeg kan jo høre, det lyder af lort, det vi siger. Det er Peter, simpelthen brøv for Peter, en Peter Lovs, vores tekniker, han er kommet i dag, kommer så sagde han her. Drenge, her er et nyt sæt hovedtelefoner til jer. Og så bliver man jo helt glad indeni. Jeg er også lidt tavs, fordi det er ligesom, det er alt det, man har håbet på, alt det, man har drømt om. Det sker så lige bare sådan en mandag. Ja. Det er så lykkedes mig at hælde en helt kop kaffe ned i min. Heldigvis, så du har stadig håbet om noget bedre. Så har jeg håbet om, at det bliver rigtig godt. Men det er rigtigt, men lyder vi anderledes i dine hovedtelefoner? Jeg håber ikke, det sådan, at det lyder i radioen, fordi så vil jeg tænke. Er det rigtigt? I min stemme, jeg lyder som et barn. Jeg er 44. Hold da. Jeg er 44. Velkommen til mandagens udgave af De Sorte Spejdere. Det har jo været en stor bededagsferie, og fy for søren, der er et dejligt vejr, hva'? Ja. Kan man ikke snakke om andet, kan man altid snakke om vejret. Og det er da godt, der er kommet så mange motorcykler ud at køre. Ja, men det skal jeg love for, at folk er dygtige til det. Ja. Måske man skulle overveje, når man kører motorcykler. Jeg synes, det er en flot idé. Jeg synes, der er mange, der har fået noget friværdi, og som skal have en motorcykel. Jeg synes, gør det, men lad være at køre på den i himlens navn. Hvorfor skal man så købe den? Fordi jeg vil have den stående i haven eller sådan noget. Det er jo fuldstændig forrygt. Folk, de falder jo af. Det er farligt, altså. Nå, ja, på den måde tænker du. Jeg tænker også mere på, at motorcykler er faktisk ikke det mest irriterende i trafikken. De dør som fluer af de motorcykler, fordi de kører nogen, og ikke kan finde ud af at køre på dem. Ja, det har du ret i. Det har du ret i. Men der er selvfølgelig også mange, der kører en bil, som de ikke kan finde ud af at køre i, og så går det desværre også. Ja, men der er sådan noget airbags og sådan noget, der hedder sikkerhedsseler. Der er nogle ting, som hvor bilforhandlerne simpelthen, eller producenterne har taget højt for, hey, det kan være, der sætter sådan en idiot på i rattet. Måske vi skulle lave noget sips og noget airbag osv. Der har man ikke helt det samme i en motorcykel, hvor jeg så en airbag til motorcykel. Det ser simpelthen fjollet ud. Det er ligesom lagt over til føreren af motorcyklen. Præcis. Så er der også mange af de motorcykelejere, som tænker, jeg skal da køre uden motorcykelhjelm. Fordi jeg har en god læge. Det er noget fra en film, jeg engang har set, med noget med vind i håret. Og hey, jeg er 45, ja, det er sidste chance, jeg får for vind i håret. For det er ikke helt den samme fornemmelse, når jeg ruller vinduet ned i min Mazda 626. Så derfor kører jeg uden hjelm, og det er ikke smart. Nej, det er det ikke, fordi man kører rundt. Det er jo, der er jo hjernen derinde, et eller andet sted. Jeg har haft æren af, at kommer vi også tilbage til senere, at køre i et praktiske køretøj. Fantastisk. Mest dejlige biler, der findes i weekenden. Jeg har i hvert fald nogensinde prøvet. Jeg ved godt, der findes sikkert biler, der er dejligere, praktige og rå. Men den, jeg har prøvet at køre, er simpelthen så fantastisk i sådan en bil. Og hvorfor jeg kørte ind, det fortæller vi også senere. Og den kører rigtig, den kan køre rigtig stærkt. Den kan køre 250. Den kunne vel også kunne køre mere, hvis den fik lov. Men der er sådan en motorbegrænser på. Men, og man kan køre selvfølgelig ikke 250, fordi det er der ikke særlig mange danske motorveje, der er bygget til, vel? Nej. Eller landeveje, for den sags skyld. Der er lige et stykke nede ved Slagelse. Ja, der kan man altså godt, og der er også et par bump, når du rammer 240 lige, hvor den flyver lidt. Men det er en anden, har jeg hørt. Men, og så siger man altid, at det er altid alle de andre, der er idioter. Det er det ofte også. Det er det ofte, men det er også bare, når man kører så stærkt, som nogle motorcyklister gør, eller nogle bilister gør, så er det ikke alle andre, selv ikke dem i Hyundai og dog, som er idioter. Altså, det er mere det, fordi så når du ligger og kører 230 på en motorcykel, og lige at skulle hæve den op på baghjulet og sådan noget, så er det jo dejligt, at solen skinner, og man er rigtig sej der og sådan noget, ikke? Men problemet er bare, et, så er der en Hyundai, der kører foran en. Det kan man ikke rigtig gøre noget ved. Det kan da godt være, at jeg kører med 110, men jeg skal have lov at overhale den her Camblet, fordi at den kører med 80. Det står på en sticker på bagsiden. Og så kan jeg godt med min 110 i timen tillade mig at trække ud, selvom der ligger en med 194 km i mit bakspejl, for det er min ret. Ja. Og hvis man så kommer på en motorcykel og brager op i Hyundai 1, det er ikke en fed måde at dø på. Og kollidere med Hyundai, skulle man have fundet et bedre køretøj for det første. Og for det andet er det bare ikke fedt. Og ja, det kan godt være, at de andre på vejen er idioter, men det er bare... Man skal tage højt for det. Ja, man skal nemlig. Det gør ondt ind i en, ikke? Men, dag er en lidt speciel dag på mange måder. Hvorfor? Fordi at vi er i en speciel situation. Mm. Fordi det er solskin. Og fordi at vi har et program, der er en sjælden grad spækket med indhold. Ja. Jeg har set mange lineups til programmer igennem de 4 år, vi nu har lavet. Jeg tror, jeg mindes ikke. Jeg erindrer ikke. Hold da kæft. Og har set en mere borgsvær liste, end den vi har foran os her. Det fylder jo 3 sider. Ja, det gør det nemlig. Lyttere, kære du, vil nu kunne høre her side 1, side 2 og side 3. Nej, ved du hvad? Oh, men der, vi skal jo i gang, Anders. Ja, vi skal jo i gang. Godt nummer. Sådan en Mew, det lyder pisse godt. Ja. Det er sådan en Mew. Polarkreis 18 med nummer Dream Dancer. Det er sådan, at Anders og jeg, vi er blevet spurgt af gratisavisen Metro Express, om vi kunne tænke os at være chefredaktør for en dag. Ja. Og det er vi så i dag. Og så bestemmer vi alt over, hvad der skal ske i Metro Express i morgen. Det er en gratisavis, som får i de større danske byer rundt omkring i landet. Der står folk på gader og stræder og giver dem væk gratis. Sådan nogle grønne veste. Og de hader det med de røde veste. Ja, for det er urban. Eller man hader dem, der står med vagtårnet derovre også. Ej, det godt, ikke? Ja, vågn op. For at vi skal lave mindst muligt, Anders og jeg, så kunne vi godt tænke os at få noget hjælp, forstået på den måde, at der er noget, der er debatsiderne i de fleste aviser. Og det er jo her, hvor at, den lokale antenneforeningsformand, han skriver ind, hvis det er helt af helvede til, at nogen godt vil have skiftet DK4 og sat Ejens ud, til fordel for DR2 og TV3 for eksempel, så det er der, han starter med at skrive læserbreve, ikke? I den lokale avis. Problemet, eller udfordringen kan man sige med Metro Express, er, at der er næsten ikke nogen læserbreve i den. Nej, det er der ikke rigtigt. Der har vi jo allerede, fordi noget af det første, vi har afgået med hensyn til, det er at være i ledelsen af en virksomhed, det er jo, at uddelegering er det operative ord. Mm. Ellers ender med, at vi selv sidder med dem. Ja. Gud forbyde det. Gud forbyde det. Gud forbyde det. Hvem end må forbyde det. Og den eneste, vi kan gøre, det er jo simpelthen ved at få så meget som muligt lagt ud til andre. Det er her, I kommer ind i billedet, kære lytter. Ja. Hvis du har noget på hjertet, og jeg kan sige, at vi har allerede modtaget flere læserbreve. Ja. Og det kan være i form af, i øret mener jeg, læserbrevene. Meget, meget gerne. For Ekstrabladet. I øret mener jeg også, at de strækkende pædagoger og medhjælpere skal lade være med at smile. Så kan man jo ikke tro, at det går dem dårligt, hvis de står og smiler lige frem i solen. Nej, og har flag. Venlig hilsen Jørgen et eller andet på Borgmester Jensens Allé eller et eller andet. De bor til det Sydhavn, har du mærket til. Ja, det gør. Og er der også, der kan også være reelle problemer. Mm. Det er der nok bare ikke rigtig plads til. Det er jo begrænset plads. Nej, men det, hvis man har noget på hjertet, man godt vil have trykt avisen i morgen. Ja, ja. Så send det til os nu på satansjungle@dr.dk. Så vil vi meget gerne tage det med. Og det kan være hvad som helst. Man skal bare huske at have sit navn. Og by. Jeg tror ikke engang, man skal have adresse. Skal man det? Det tror jeg nok. Navn og adresse og by. Så skulle den være vinkel. Her er De Sorte Spejders programoversigt. I dag, og i den her uge, Anders, der har du valgt det specielle tema. Det er Galatea-uge den her uge, fordi det er den her uge er et år siden, at store Galatea 3-ekspedition kom hjem. I et folkehav blev modtaget lang linje. Vi husker det alle. Det er kun et år siden. Man tror, det er løgn. På fredag er selve jubilæet. Det spændende er jo, hvor langt er de kommet, og hvad der er sket med de mange spændende forskningsindsatser gjort rundt omkring i verden. Så det er den uge dedikeret til. Så skal vi i det politiske hjørne, for SF har mistet pusten. Det siger det man. Snakke. Ja. I går var det 100 år siden, at danske kvinder fik valgret. Hvorfor, spørger vi? Ja. Og har det egentlig nyttet noget? Jeg mener, det skal vi ikke tage op nu. Nej, men det er sgu da påfaldende, at man giver en hel befolkningsgruppe valgret. Så forventer man jo lidt, at der sker et eller andet. Ikke? Ja. Det er der altså ikke gjort. De stemmer nogenlunde lige så tosset som alle de andre. Men det evaluerer vi. Og det var jo også der for 100 år siden, at kvinder blev valgbare. Ja. Altså hvis man kunne stemme på kvinder. Ja. Har det hjulpet? Næppe. Vender vi tilbage til. Ja, tak. Så skal vi forbi Kulturmagasinet Noget om Noget. Ja, som er et meget spændende. Det er sådan, at det bliver, man kan sige, det er lidt fraklipagtigt i dag. Ja. Forstået på den måde, at det er klip fra vores egen institution, DR, vi vil kredse om, for det meste. Ja. Og vi skal hele to gange, kan jeg forstå, kigge forbi Danmarks Radios P4. Ja. Jeg kan sige, at klippene hedder Snapsemanden og Bedstemors Mødom. Det er de to klip, som vi har monitoreret for P4 og valgt at sluppet igennem, hvad kan man sige, det vi jo er mediernes vagthunds. Det er vi en slags femte statsmand. Jeg vil også sige, jeg kom på arbejde med ind her omkring 6:30 om morgenen, og det første, jeg hører, er jo vores journalistpraktikant Rebecca, som siger til vores filosof, du Carsten, skal jeg lægge Bedstemors Mødom i udsendelsesmappen? Og så ved man, det bliver en god dag. Så ved man bare, så er programmet virkelig reddet, ikke? Og der er mere end det, så er der jo altså også kommet hjemmet. Og Ugebladet Søndag. Ja. Vi har købt dem, for jeres regning. For penge. Vi har vores, som er ved at blive faktisk en af de helt store gyldne klassikere, Dialekt og Diktion, sjov med tyskere. I dag en lille smule ændret koncept, men stadig sjov med tyskere. Ja, tak. Så har vi, jamen, kan vi nå så meget egentlig? Næppe. Men sig det, lad os sprede der guldkornen ud. Guld for kælderen. Ja. Vi har modtaget en lydbid fra nogle af vores kloge lyttere, som hedder Frederik og Jakob. Det klip skal vi simpelthen det skal vi høre. Det er to unge mennesker, som hører fra til fire, når de er tømmermænd. Så skal vi spille tillidsbingo. Så har vi albumpremiere på Portisheads nye album. Vi kan spille et nummer i dag, vi spiller et nummer i morgen, vi spiller et nummer hele ugen. Vi har også albumpremiere på Lonnie Devanchés nye plade. Hallo. Og så skal vi også forbi... Eller ikke hallo på den måde, det er kommet ud forkert. Vores segment, der hedder, hvor blev de af, og hvad blev de til, ikke? Ja. Hej, vilde dyr. Og så er vi altså også meget dejlig musik. Og det musik, vi skal spille her, det er fra en engelsk fyr, der hedder Sam Sparrow. Oh. Og Sam Sparrow, ikke? Han kommer i vores program den 22. maj og spiller live. Og nu sidder man og siger, Sam hvem? Ja, men lige om lidt, så vil man sige, Gud, hvordan gjorde I? Ja. Åh, ja. Er det ikke rigtigt? Jo. Jeg kan lige op og tisse. Så hør det. Skal du tisse nu? Ja, jeg skal tisse helt vildt. Okay. Bare skide ærgerligt, der er så langt, som Susanne Bjerghus beklager sig over. Black and gold. Sam Sparrow og nummer, der hedder Black and Gold. Det er et fantastisk nummer. Det er så også det eneste nummer, vi har hørt. Og den 22. maj, der er han, altså som sagt, på besøg her i programmet. Ja. Han spiller live. Alle i England, der er noget med musikken, taler om Sam Sparrow. Du kan stå ud af flyveren i Heathrow, eller Garlic, eller hvad den hedder. Og så siger, excuse me, sir, where Sam Sparrow is here. Det er det eneste, de taler om over there. Across the pond, you know. Vi har sagt det mange gange før, kommer også til at sige det mange gange igen. Vi har Danmarks bedste radiolytter, og tusind tak, fordi I gider at lytte med. På onsdag kan vi fejre, at vi har podcast nummer 200. Ja, det er der nemlig også en rar lytter, der gjorde det opmærksom på, at det er altså podcast nummer 200. 200. Og kære lytter, jeg kan også sige, med din hjælp, der er vi på vej mod downloadet, hentet podcast nummer 2 million. Det er ikke rigtigt. Hvilket betyder, at det er jo en igen en Danmarks rekord. Der er ingen andre danske podcasts, der downloadet så mange gange, eller hentet så mange gange, eller hvad det hedder. Og det, jeg bliver varm ind i at tænke over det, både på den rigtig gode måde, og også den lidt beskidte måde, altså den lidt seksuelt. Det er bare, kæft, jeg er stolt, Anders. Ja. Jeg er stolt over, at jeg er glad over, at folk gider og være med så meget. Det betyder jo også, at så ligger du alle mulige steder. 2 millioner steder. Prøv lige at tænke det. Så har man jo også været omkring, som man siger. Vi har modtaget lydbid fra nogle af vores kloge lyttere, som har lyttet til et gammelt klip fra en Far til 4-film. Ja. Det er Frederik Silius Jørgensen og Jakob Lacour, som skriver til os. Vi faldet over en, lad os bare sige, kuriositet fra de danske filmanaler. Carl Stegger i skikkelse af den altid godhjertede far, til fastdeler nogle lidt for unge misser, han ellers havde svoret at drukne. En skæbne, der helt sikkert havde været noget i at. Heldigvis kommer onkel Anders og sætter en stopper for svineriet. Og jeg vil lige sige, det er de gode gamle far til fire film. Det er ikke replikken. Jeg undskyld, Anders, du har postbudt en af dem. Jeg synes, jeg gjorde det godt. Og din replik i den seneste far til fire film, gider du ikke at fortælle den her? Forestil dig, at det er en villavej ude i Lyngby. Ja, det er meget store døde, store dyre huse, også døde huse. Engelske rækkehus. Anders kommer cyklende på sin... Altså ikke onkel Anders, men mig. Ja, dig. På din cykel. På Danmarks cykel, du postbud. Fortæl, hvad der sker. Så er det, sker der hverken værre eller bedre, end at mens jeg er ved at dele posten ud, så kommer onkel Anders spacerende, nærmest bankulerende, det gør han jo meget, Jes Ingerslevs skikkelse, op af fortorvet, og opdager, at familien, den kære familie, er ved at pakke til en ferie til Bornholm. Så siger lille Per, kan du huske lille Per? Ja. Yeah. Kan du være lille Per? Ja. Yeah. Han skal siges. Så kommer jeg på. Så siger far, han siger, dagpost. Dag, siger jeg, tror jeg måske ikke rigtig svar på. Og så siger lille Per Anders, så kom det. Er der ikke noget post til mig? Rigtigt. Så siger jeg, nej, desværre. Men jeg har et til dig, onkel Anders, og det er anbefalet, så du skal lige skrive under her. Sådan. Kæft, mand. Se, hvad det ikke kan bringe til. Nej, der bliver helt varm ind. Med toffefe er vi som om, vi er mere sammen. Okay, vi skal tilbage til klippet. Det var det rigtige svar, Anders. Det var pointe nummer 1 million. 250.000 kroner. Det er, hvad skal du bruge dem til? Det er simpelthen, det er der ikke meget. Jeg har ikke kunne holde det her hemmeligt næsten for Anders, men vi har været så tæt på Danmarks Radio at have pointe nummer 1 million. Anders, den kom for dig. Du har vundet 250.000 kroner. Det er sgu da. Det er fantastisk. Jeg sad med den lige før. Jeg under dig sgu de penge. Nej, hvor er tillykke. Det sindssygt. Tak skal du have. Så skal man ikke ringe ind mere. Vi tager klippet her. Jeg rekapitulerer lige, ikke? Opsummerer, som det hedder. Det er drengene, Frederik og Jakob, som er to faste lyttere af programmet, der skriver her, at Carl Stegger i skikkelse er den... Carl Steggers testikkel? Jamen, det er også helt... Du må ikke sige noget om Carl Stegger, fordi hans arvinger ringer. Carl Stegger i skikkelse er den god... Carl Steggers testikkel, det var sjovt. Hvorfor? Der er jo, den skulle have været på en nummer. Okay, det var så jeg... Ja, det kan du glemme. Her er klippet. Lad os høre det. Undskyld, jeg kan lige gå ind. Det er bare lige, hvad skal jeg sige, det er jo misser, de taler om, og nu glemmer du, hvad jeg skulle sige, fordi jeg blev helt betaget af, at jeg kunne stoppe klippet. Vi kører igen. Så dejligt. Ja, og du dår, kan det. Også du, Bander. Smager dejligt. Det er så også godt, ja. Sådan, også du. En lille poli. Så dejligt. Smager det dejligt. Ja. Så skal tåle lidt. Gutter! Det er virkelig dig. Ja, selvfølgelig er det mig. Der sidder der og rammer kartekæden. Det vil du vel se. Det fede ved gamle danske film er jo, at de ikke overspillede dengang. Ja, og musikken også er rigtig fed, så man virkelig kan høre det i radioen. Man er ikke, altså som i senere år gået meget over til det der med virkelig at overdrive sin rolle. Der havde man det der lige i detaljen, der fik det til at være troværdigt. Mm. Altså, det var et topklip. Det var et superklip. Tak skal I have, dreng. Nå, Anders Lund Madsen. Ja. Hvad var det, vi hørte? Damien Rice, en anden af programmets venner, han har været at lave koncert her sidste år. Nej, det var jo, det var sidste år i efteråret. Ja, det var det med nummeret Elephant. Prøv at høre, jeg er lige ved noget. Ja, hvad du ved? Og det er også noget, jeg skulle gøre, men det kan bare ikke få min telefon til at gøre, som jeg gerne ville. Det er ellers en iPhone. Ja, men der kan jeg da sige, hvis man har tid, kan man da godt investere i en. Hvis man ikke har så meget tid, så lad være. Så lad være. Vi skal ringe til en af vores husvenner på programmet. Ja. Han ved ikke, vi ringer. Og det er muligt, at han ikke tager telefonen. Og det er muligt, at vi skal bruge den her som censurknap. Ja. Fordi at Vi skal ringe til Anders V. Bertelsen. Det er sådan, han er jo en fast husven af programmet. Ja. Lad os høre, om Anders han tager telefonen. Anders er lige blevet far. Mm-hmm. Det kan vi så lige huske at sige tillykke med. Det er det første, man siger, ikke? Og muligt, Anders sidder og lytter til programmet nu. Åh, det. Oh, det var det. Også muligt, Anders ikke tager telefonen. Det er også ved, at han, hvis han lige er blevet far, jo. Hej, det er Anders. Jeg kan ikke tage telefonen i øjeblikket, så læg et navn og et nummer. Hvis det er noget med arbejde at gøre, så kan det være nemmere at ringe til. Ja, tak. Jamen, det er Anders. Nej, du lagde ikke besked, vel? Nej, fordi jeg gad ikke, at hans... Nej, det er også rigtigt. Vi prøver igen senere. Det er bare fordi... Prøv lige igen. Okay. Anders Bertelsen, hvis du sidder derude, ja. Anders W. Bertelsen, som jo er kendt for Taxa, og som er kendt fra alle og kærlighed på film. Ja, ja, han er kendt, hvad er han ikke kendt for? Ja, men det er sådan, at vi i denne uge får for panik af Lars Brygman, ikke? Ja. Her i programmet. Lars Brygman, som også er en stor skuespiller. Ja. Og det er sådan, at en anden stor dansk skuespiller, Nikolaj Kopernikus. Hej, det er Anders. Kan vi lige lægge en besked? Kan du lige skrue ned, Peter? Det er noget med arbejde at gøre, så kan det være nemmere at ringe til Annette Vind. Ja, hvad er det? Hvad er det? Bum, bum, bum. Lad os se, hvad skrøn igen, tror jeg. 26. Hej. Hej. Hej, Anders W. Bertelsen. Det er Anders din... B. N. og Anders L. M. Fra det program, der hedder Sort Spejder på Danmarks Radio. Ja. Og vi ser det jo så... Tillykke med at være far. Tillykke med den lille. Hører mig ud. Ja, det kan da være. Sikke et livsstykke. Ja. Vi kan jo forstå på naboerne, at det er ikke meget søvn i form natten. Nej, men sådan er det. Men det skulle man have tænkt på noget før. Ja. Men Anders, gider du ikke ringe tilbage til os? Fordi vi kunne godt tænke os, at du snart kommer i vores program igen. Hvis årsagen du havde lyst. Er jo, at vi får besøg af Lars Brygman på onsdag. Ja, og Lars Brygman er også en stor dansk skuespiller, jo. Nikolaj Kopernikus, som du er gode venner med, kan vi forstå. Han har jo nu også med stor succes øvrigt været med i Mads Monopolet. Han havde debut lørdags og var rigtig, rigtig god. Men det er og som om... Anders, pludselig er der en masse andre store danske skuespillere i radioen. Og du må bare ikke lave Nikolaj Likås, nej. Hvor du ligesom bliver far, holder dig væk i alt for lang tid. Og bliver sær og er med i nogle punkt reklamer. Altså, jeg mener, ikke? Så det er noget med, at du lige ringer til dine venner. Præcis. 73x20. Og, ja, husk, at man skal være det med barn, helt små børn, hvad det, man skal huske, Anders? Du har lige haft en lille størrelse der. Jamen, hvis det skriger meget, så skal man bare råbe dem hårdt ind i hovedet. Ja, rust dem. Og sige, hold kæft! Det hjælper her meget. Ja, det og det er slet ikke noget, det giver skade eller noget. Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Overhovedet ikke. Det er satire, bare hvis, så du ved det. Hvis lille, hvad var det hedden? Herbert Pundik, ikke? Er jo kaldt lille manden, ikke? Herbert Pundik. Ja. Jeg har engang arbejdet på Ekstrabladet, ikke? Og der havde de en vits med sig sammen over kantinen, og så Herbert Pundik... så kaldte de, så var der sådan, fordi der var en i kantinen, som var ikke fra Danmark, så man kunne nogle gange bede hende om at kalde forskellige ting, så hun ikke rigtig forstod, og så var det sjoveste at se, hvor meget man kunne få, og så var der en, der kaldte Herbert Pundik til omskæreriet, og så sagde hun det, og det var sjovt, fordi at Herbert Pundik jo er jøde, og dermed forvent, og det omskæreriet lyder bare som noget, man har på en avis, og det tror jeg måske også, man har, for han gik i hvert fald kort tid efter. Anders Bertelsen, er du ikke glad for, at... Ligger det på hans telefon? Der er ingen grund til at lægge på. Vi kan sige, hvor meget det kan være. Ja. Så spiller vi lige Peter Sommer, og så holder vi opkaldet kørende, som man siger. Ja. Så er vi Peter Sommer. Frem til betrænigheder med... Har du set, hvem det er i dag? Ja, det er Christoffer. Christoffer Meilert. Han er tilbage. Det kan du regne med. Nu kigger han jo lige. Det er Peter Sommer, dreng. Peter Sommer, som jeg personligt holder rigtig, rigtig meget af. Hans musik, ham som menneske, som musiker, som han er fucking fantastisk. Fra hans forrige plade, der hedder Destruktive Vokaler, og nummeret hedder Hvor om alting er. Jeg støtter. Peter, han er jo på turné øjeblikket, hvor han spiller sådan nogle underlige steder, kan man sige. Jeg så, han havde spillet Vandløse Bio, blandt andet. Det er jo ikke et underligt sted, det er bare et anderledes sted at spille i forhold til, hvor man ellers spiller. Og på bunden af Horsens Havn. Ja, og men man skal se Peter Sommer, hvis man har lyst til at se en god musikal. Og høre. Ja, det skal mange ting, de træder lidt vand. Ja, det gør vi faktisk, men det er jo fordi, at klokken er faktisk 15.01.03 lige nu. Og nyhederne burde jo være, men der har været lidt teknisk halløj. Er vi op nu? Vi er helt klar. Christoffer Meinert er klar med P3-nyheder. Mine damer og herrer, klokken har passeret 15.01. Har du lagt mærke til, Anders Lund Madsen, hvor tosset man bliver, hvor glad man bliver, hvor forårskæk man bliver, når vejret bare lige har været godt i et par dage? Ja. Altså, man kan sige mange dumme ting om det danske vejr. Man kan også lade være. Man kan også sige, der skal ikke særlig meget til, så vi her er glade. Ja. Er det ikke rigtigt? Jo, det er rigtigt. Under alle omstændigheder, også selvom hvis man er lidt ked af det, så er det også, alting bliver løftet af det her. Jeg ved ikke, om det er sådan vejr, som det er i København i hele Danmark. Nej, det tror jeg ikke. Men det håber jeg virkelig også for alle. Nu siger jeg hele Danmark. Så er der mange, der sidder ved højtalerne og siger, Danmark, hvad er det? Ja, men så er det, fordi I ikke har fået det nye nummer af hjemmet. For hjemmet i denne her uge er der, hold nu fast, Anders, det store Danmarkskort. Nu med 97, hvad står der? Eventyrlige turistattraktioner. Og der er så også, og det forstår jeg så ikke helt, et vejkort over Norge noget. Men der er jo mange, der sidder og tænker, jeg kan sgu ikke huske, hvor ligger Jylland henne, ikke? Ja, eller hvor ligger Sjælland? Hvor ligger Bornholm? Eller Amager eller sådan noget, ikke? Men der er der hjælp at hente i hjemmet den her uge. Og så er der på bagsiden, så siger man, okay, godt, der lå Jylland. Hvad skal jeg derovre? Ja, ja, så kommer man herop på bagsiden. Og så kigger man for eksempel, når Sommerfuglparken, i den store tropisk opvarmede glashus, er der en mangfoldighed af lyde, dufter og farver. Så kan man tage derovre. Må jeg sige noget? En ting, man også kan gøre, når vejret er godt, det er, at man kan gå i parken. Ja. Eller ud i haven, hvis man er så heldig at have sådan en, ikke? Og så kan man tage i parken, og det skal ikke være se og høre eller noget, men i fredags, Anders, der fejrede vi din knægts 7-års fødselsdag. Ja. Tillykke, Storm, og tak for en dejlig dag i fredags. Han blev 7 år, den lille. Vi samlede ind i en sko. En gammel sko. Jeg vil så sige, okay, jeg havde da købt flere forskellige spil til din søn, og der havde jeg da købt en frisbee med Spider-Man på. Ja, hvad var det, han sagde, da han fik den? Den skal byttes som det allerførste, og så tænkte jeg, der er man da lige lovlig kæphøj som en 7-årig. Der kunne man da have lært sine forældre at sige, nej, hvor er den pæn, og så ikke havde det gjort. Den var eddermame grim. Grim, den var da herre sej. Spider-Man har aldrig kastet en frisbee. Han har de der... Nå, men det, jeg vil sige, det er, når man så er i parken, som vi var og fejrede din søn, det er lige meget, det kunne have hvilken som helst fødselsdag, eller hvilken helst, som, ja, det kunne bare have været en hyggelig samkomst i Fælledparken. Der er så heldigt, at i Fælledparken i København ligger der en café, som hedder Pavillonen. Fantastisk sted. Det er et fantastisk sted. Det fede ved, at der er sådan et sted, det er, han selvfølgelig skal tjene nogle penge på de folk, som benytter sig af parken. Selvfølgelig skal han det. Men det, der også sker i en park, det er jo, at mange bare kommer og sætter sig ned med varer, de har købt andre steder. Ja, det er noget af det værste. Men det, der så sker, det er, hvis man kommer meget i lad os bare sige helt tilfældigvis, Fælledparken. Kunne det være? Og man så løber tør for kogende vand, for eksempel. Ja, og man ikke har mere kogende vand. Så kunne man for eksempel, så går man måske ind i lad os bare sige det tænkte eksempel, i pavillonen, ja, i Fælledparken, og siger til manden, hey, må vi købe noget kogt vand af dig? Og det operative ord her er købe. Ja. Og står flagre med en 100-mand og en 50'er og siger, hvad skal et 2 liter kogt vand koste? Sådan en termokande fyldt. Hvad kan det koste? Vi vil gerne betale for det. Ja, vi vil gerne betale for det kog. Altså mere end, det koster der ikke 100 kroner eller 50 kroner af hele kogende vand op i den her. Det gør det helt sikkert. Og du har ikke nogen kunder alligevel? Nej, du har ingen kunder alligevel. Der står ikke nogen, man står ikke at tage tiden væk eller vandet væk for nogen. Også fordi dem har du skræmt væk alle de andre sommer, hvor du også var en sur. Spiller tavle musik. Men ja. Hvad sker? Hvad er så svaret? Svaret er så, nej, det kan I ikke. Med mindre at I kan købe en kop te vand, som koster 25 kroner, og der går måske 8 kopper tevand til en termokande. Det er så 25 gange 8, det kan jeg ikke regne ud. Det er mange penge, det er i hvert fald mere end de der 100. Så blev det bare sådan lidt, jamen tak skal du have, og ved du hvad, næste gang tager man da bare endnu mere kogende vand ned, og endnu flere øl, og endnu mere eget kaffe, eller grillpølser, eller kan du følge mig, det er bare, vær da lidt flink. Jeg ved godt, at så, hvis det nu her var sket i virkeligheden, ikke? Det er jo bare et tænkt situation, ja. Ikke? For der er jo ikke nogen, der vil være så arrogant, det vel? Altså at tænke, det kan da godt være, at de mennesker en dag kommer tilbage i min pavillon en dag. Mm. Og så tænke, det er måske ret nok, der kommer måske mange i løbet af en dag hen og spørger om alt muligt gratis eller et eller andet. Og det bliver også for meget. Ja, men det er alligevel også. Man vil da gerne have kunder i sin butik. Det er jo det. Så skræmmer man væk på den måde der. Det er da også flot. Men det er også ligesom, at på min vej, hvor jeg voksede op ude på Rodengårdsvej, der havde vi her Jensen oppe i nummer 17, ja, som altid konfiskerede bolden, når den røg derind. Ikke? Der var, jamen, det var bare også fristen altid at komme til at skyde den derind. Ikke? Naturligvis. Sådan er det. Det samme, vi havde hjemme på vejen. Hvem havde I? De var rigtig søde, men de kunne ikke lide, at man kørte ind i deres perlesten. Nej, det bliver man også hisse over. Og så var det jo godt, at naboen fik en Honda Dax, hvis du forstår sådan en lille en. Det er sgu bare boblehjul, ja. Så kan jeg da love for, at så skulle der rives perlesten. Ja. Kan vi lige have et hurtigt tip for hjemme? Ikke mere musik? Nej, vi skal have noget musik, fordi nu har vi da jammeret nok. Det har vi faktisk. Mine damer og herrer, vi skal høre Camille. Hvad er det, Anders? Det er et stort spørgsmål, hun er uundgåelig. Ja, tak. Camille hedder hun, hun er fra Frankrig, og det er noget, der hedder Home is where it hurts. På vores hjemmeside, dr.dk/spider, kan du klikke dig ind, og så kan du klikke, hvor der står playlister, hvis du godt kunne tænke dig at vide, hvad det er, vi har spillet i programmet. Og lad mig lige slå fast, fordi der er mange, der skriver til DR's lytterservice. Vi kan ikke finde playlisterne fra den og den dag. Det er også omstændigt, at det, når man går ind på B3's hjemmeside og klikker på playlister, er det nogle andre end dem, som vi spiller. Men bare tænk på, har det noget med spejderne at gøre, så går du ind på vores hjemmeside, dr.dk/spider. Søg der, og du vil finde svar. Det er sådan, at i Danmark, der er den mest aflyttede radiokanal, P4. Ja. For det yngre segment af dem, der lytter med netop nu, kan jeg sige, P4, det er den radio, som står tændt ude i køkkenet hos dine forældre. Ja. Eller hos dine bedsteforældre. Eller hos din, eller nede hos gasvandmesteren. Ja. På B4 er det også der, hvor er trafikmeldingerne. Altså hvis man kører en bil, der har sådan noget trafik, noget, ikke? Ja. Og man ikke kan finde ud af at slå det fra, for eksempel. Det kan jeg for eksempel. Så er det det, der sker. Og så i, hvis man er det i Københavnsområdet, så er det en, der hedder Jette Bækman, som hele tiden brager ind over. Mm, og som ikke kan sige samme sted. Ja. Og, eller der er et gulvtæppe på vejen ved Næstved. Og det fede er, at man kører i Aalborg, og det er bare fed information at få. Men? Men det er det, P4 kan, og P4 er Danmarks mest aflyttede radiostation med over 3 millioner lyttere i uge 15. Det er sådan noget lyttermåling, sådan noget, og det er helt fantastisk. Den næste mest aflyttede er også P3, lillesøsteren. Tak. Og P4 er jo, består jo også af en 8-9 forskellige regionalradioer. Så uanset hvor man bor i landet, så har man sin lokale, kan man sige, DR, sin regionale DR-station ved hånden. Og det har man også i Østjylland. Det hedder så P4 Østjylland. Og P4 starter altid ugen lige på hårdt. Det er kontant radio, som altid formår at finde historier og personer for alle afkrog af det område, som regionalstationen nu dækker. Ikke? Ja. Og her er et eksempel på, hvordan det kan lyde på P4 Østjylland fra i morges, hvor at temaet, vil jeg da sige, meget overraskende i morgenradioen i øret, er snaps. Ja. Hvornår er det mere oplagt at tale om snaps end klokken 8 mandag morgen? Her er et interview, en lydbid, vi har valgt at kalde Snapsemanden fra Østjyllands Radio P4 i morges. Og se, den her, den er lavet på knopperne. Ja. Men prøv at smage en gang, om ikke du kan, hvis du kan lide cognac, så kan du lide den her. Men jeg står. Den smager snaps, vel? Er det noget, der er optaget live, eller er det noget, der er sendt live? Det er muligt, at de har sat satellitbilen og en reporter ud. For han er der startede før programmet, må jeg sige det på den måde. Jeg tror aldrig rigtigt, at promillen har været under de 400, men vi kører videre. Det er alligevel 40% alkohol i blodet. Ja. Det er en hæftig promille. Ja, men hvis du laver snaps, så skal du hele tiden smage på, hvad du laver. Ja, hvad er det, du aldrig nogensinde snaps. Hvad er det for en lidt sjovere, den? Nej, hvad er det for en? Men man kan også tænke. Og et snaps fremstiller jo også et sesam folkeferie, fordi de putter snart sagt alt i snaps jo. Altså bare det her kan komme ind igennem tuden, så skal det ned og trække i et par uger. Jeg har nogle meget gode venner på Bornholm, som laver snaps på alt, hvad der er i nærmiljøet. Altså det kan være ting i hjemmet, det kan være tøj fra børnene, det kan være det. Det er fascinerende, men det er også nogle gange, så trækker det altså vækler på tålmodigheden i sådan en gæstebund, så I skal prøve en ny snaps, jo. Og så sidder man der og har fået sådan en, som er lavet på noget, som simpelthen er trukket i en automat, ikke? Man ved ikke, hvad det er. Men det er jo lige meget, fordi alkoholen tager eventuelt bakterier, og man bliver jo pissefuld af det, ikke? Så den ikke næste dag har man det godt. Den lige. Har ikke været 4 gange rundt om over ækvator. Den har været sådan 4 gange rundt om Tegnhavn. Den har været over Rytterknækken 26 gange. Så lægger den om i Hyundai'en, så kører vi rundt. Det er ikke Hyundai, det kører i Fiat. Nå, vi så hører vi. Og den smager ikke af snaps, vel? Nej. 5-6 ting kan man da i hvert fald finde. Pilen kan du også tage nu. Og de der meget spæde grønne birkeblade, kan man lave en dejlig drama. Det er sgu da den fra Bornholm. Det er da ikke, fra P4 i Østjylland, det her. Det må da være Bornholms Radio. En dejlig drama. Se, der ligger en skovsnare. Den er jo... Nå, vi hører videre. Ja, også. Så det er også nu her. Der er fælgene til en master. Skal du lige smage det? Navkapslerne ned med dem. Det er løvetand. Navsværte. Åh, ja. Åh, løvetand. Skål. Skål. Det er hans mave. Han smager heller ikke af snaps. Skal de have noget at starte på? Ja, den smager de der stoffer, som er i mælkebøtteroden. Det gode er jo, når det ikke smager snaps. Giver en spændende smag. Men det er jo svært at forklare, hvad den smager ligesom. Ja. Tis. Ja. Igen, helt seriøst, det er mange af de her klip. Det kunne godt være, det er måske også, fordi jeg har set for meget med en grin igennem tiden. Det her kunne godt være, siger du, jeg drikker tis? Det, kan du se det, den sketch? Ja. Den er bare endnu bedre, fordi smag. Den er virkelig. Og så viser det sig jo, at man kan, ja, man kan lave utrolig mange forskellige varianter, og så få det til at smage godt. Det bedste er, Anders, du har ikke hørt klippet inden. Nej. Og så kommer du med din Bornholmer-historie om folk, der smider julekapsler og børnenes negle og alt muligt. Men er det, har du ikke snapsevenner, det er, som du nej, også nej. Besøger sjældent også? Der tror jeg... Jeg håber da ikke, de lytter med. Nej, men, de er elskelige mennesker og sandsynligvis meget bruset nu, så det er ikke noget, der sidder. De fatter det ikke alligevel. Se, den der står her. Og den napper man sådan... grene, der sådan er på tykkelse med... fra en strikkepind op til en blyantstykkelse, klipper dem sådan i tændstik lange stykker, og putter dem på et syltetøjsglas, hvor der er vodkaen på, så får den lov til at stå og trække en måneds tid. Så filtrerer du den, og så har du en essens, Så chatpisser du lige fortynder til den smagsholdning, du gerne vil have. En lille skuld. Lidt med frostetagen. Det er dejligt. Det er en herlig tid at gå i møde. Yes, yes. Yes, yes. Den tager vi med. Han kan ikke sige skål. Han har sagt skål så mange gange, så han gider det ikke mere. Han har droppet sig. Det var en nedelig en. Men det skulle det også være. Men den er også spændende, ikke? Vi skal jo køre hjem. Det smager slet ikke af snaps. Overhovedet. Noget af det her. Det smager slet ikke af snaps. Jeg ved ikke, hvad... Jeg vil gerne sige noget nu, men det kan jeg ikke. Nej, men det var dejligt. Jeg savner de morgener, hvor Ole Stevensen og Per Pallesen og ham som alien fra et eller andet hotel i København kunne stå og drikke sig fulde. 6:45. Det var fandme sjovt. En tirsdag morgen, det var tider. Så skal vi til et andet område af Provence, hvor der også laves noget. Vi lader smag på. Ja, skal vi ikke, Per? Jo, lad os det, Ole. Ja, lad os gøre det. Så, kører vi igen. Vi spiller et stykke musik, og så spiller vi tillidsbingo om et øjeblik. Ja. Det er jo nærmest et af vores hofnumre, ikke? Vi har måske spillet det 200 gange. Men det er stadig godt. Arcade Fire. En plade, som bør stå i en dansk, en hver dansk pladesamling. Neon Bible hedder albumet, og nummeret her hedder Intervention, og jeg er med The Arcade Fire. Arcade brand, kan man jo også sige på dansk. Hopsan. Håber jeg det. Det er Tillids Bingos kendingsmelodi. Tusind tak til et af verdens bedste big bands, nemlig DR's big band, som har lavet musikken, eller spiller musikken her, som vi har fået komponeret af Manoj og Mads Heldberg, jeg hørte. Ja, så er lige det kredit den nu vej. Nu siger du et af verdens bedste big bands. Så tror jeg allerede godt, at vi kan stramme den der, og sige, det er verdens bedste big band. Ja, det vil jeg også give ret i. Inden vi går til tillidsbingo, jeg ved det godt, så er der bare lige et drama fra hjemmets dyrlægebrevkasse, som jeg ikke vil holde fra vores læsere. Lad os høre. Hunden gik i chok, og jeg går ud fra, at det er Dennis Knudsen, der har skrevet det her brev. Min hund, en 4-årig mops. Der er den jo. Hej, mopsi. Ja. Ja, blev vaccineret for nylig. Jeg havde aftalt med dyrlægen, at den skulle blive på klinikken i 20 minutter, mens jeg hentede min dreng i børnehaven. Altså gik jeg, da hunden var blevet vaccineret. Da jeg kom tilbage, stod alle ved min lille hund. De sagde, at den havde fået et anafylaktisk chok af vaccinen. Den var ved at være på højkant, da jeg kom, men de oplyste, at den havde været meget dårlig. De fortalte, at den aldrig måtte få denne vaccine mere. Hvad er egentlig anafylaktisk chok? Jeg blev så forvirret, at jeg ikke vidste, hvad jeg skulle sige. Jeg tror, den kan få det igen. Tillidsbingo i dag er kun med lige tal. Og det betyder, at folk, med, der allerede har lavet plader, og har der kommet til at lave en ulige tal, bare lige skal strege dem over. Eller også se bort fra dem. Er jeg klar? Det tror jeg nok, jeg er. Er du klar, Anders? Yep. Telefonsluserne er armeret. Ja, tak. All battle stations are go. Første tal i dag er nummer 43. 43? Nummer 43. Nummer 24. 24. Og nummer 2. Man husker at sige tillidsbingo som det allerførste, når man kommer igennem. Ikke? Det var altså nummer 2. Hallo? Tillidsbingo. Ej, men hvad er det fantastisk. Tillykke, tillykke, tillykke. Hvem har vi dog igennem? Det er Laura. Goddag, Laura, og velkommen til programmet. Tak. Laura, må jeg spørge dig om noget? Ja, det kan du tro. Ja. Laura, hvor ringer du fra? Godt spørgsmål. Fra en skånd i Svendborg. Fra en skånd i Svendborg. Er det Fulton? Åh, nej. Er du en af valpene? Du er ikke en af snotvalpene, der lige skal have en på krejen. en kindhæst. En på beskøjteren. Og næsestyre. Nej, det er aktiv. Åh, du ejer. Er du med af selv sammen skåndert, eller er det en, du har røvet? Nej, jeg dog ikke. Jeg arbejder ombord som matros. Som koksmat? Dækstreng? Dækstreng. Ja, det er noget, den siger. Laura, pas på. Der er der vist en færge derude i havnen. Laura, den skal de have. Det er en privatejet skåndert, ja. som du er ansat på som matros. Ja. Er du blevet shanghajet? Altså ved det, at der var inde på en bæverding nede ved havnen, som drak dig meget fuld, og så vågnede du op i Rumsø? Ja, det er sådan. Hold da. Vejret er fantastisk i Svendborg, er det ikke? Jo, det er det. Det er dejligt. Men Laura, der er jo en masse ting med sådan en gammel træskib, der sådan skal gøres klar til foråret. Der skal vinkles og beskøjtes og alfatres og klejles og pejles og svabes og tætnes og fures og skæbes. Hvor langt har du nået i hele den spændende proces? Jamen, vi sejler i weekenden, så det er ved at hjælpe for det. Vi mangler lige at få syet det sidste sejl på og få malet det sidste. Hvordan maler man det under vandlinjen? Jamen, der bruger man noget specielt vandmaling, som man sprøjter på under vandet. Det er hempel? Så tager man man tager den op. Men det er hempel eller signal, ikke? Jo, vi bruger hempel. Ja. Hempel bruger I, fordi den er bedst mod ro, ikke også? Jo, det er sit. Men du skal da ikke bare affærdes på den måde. Nu er der rent faktisk noget, vi ved om, og det er der skibsmaling, Laura. Så lad os da lige få lov til at få de 10 sekunder i solen. Det måtte vi så ikke. Men nej, se mig, skibsmatrosen, skibskahytsdrengen. Ja. Jeg ved alt. Laura, jeg vil bare sige, at roer har jo kønsorganer på 20 gange dyrets egen længde. Det er der ikke så mange, der ved. Laura, hvor gammel er du, må jeg spørge om det? Jeg er 23. Og er du fastansat som matros på den her båd med en fast månedsløn og pension og feriepenge og det hele? Eller er det den der lidt Kløvedal-måde? Kunne du tænke dig at sejle jorden rundt? Det eneste du er, du skal, det er bare, at du skal arbejde røven ud af bukserne. Ja. Du får lige et par kiks, og så beskøj får du dig, bare så mange dejlige oplevelser bare i det sydfynske øhav. Og tjære. Ja, nu skal vi ikke sejle i det sydfynske øhav. Vi skal til Nordøstgrønland på en ekspedition, men jeg er lønnet. Hvad? Okay. Men hvad? Fortæl lige, vi har jo Galatea-tema i dag, så det kan det være mere heldigt, du igennem, Laura. Det tror jeg næppe, det kan. Hvad skal I på Nordøstgrønland? Jamen, vi skal sejle op i anledning af 100 års Danmark-ekspeditionen med Miljus Eriksen og Peter Frøken og alle de andre. Og så skal vi prøve, så vi kan få den her gamle træskåndet op gennem drivisen. For at se, hvad er den isforstærket, Laura? Ja, vi har fået sat isforfyldning på, og en kæmpe stor jernstævn. Det er jo sindssygt. Hvad skal I så finde søvejen nordøst om Grønland? Fordi det vil jo være en ekstrem bedrift, og her i global opvarmning sidder ikke helt urealistisk. Nej, vi skal op langs kysten, så vi sejler fra København 7. juni, og så skal vi så til Shetlandsøerne, Færøerne, Island, og så er Marsalik nede i Sydøstgrønland, og så videre op til Skorsbysund, og så op langs kysten. I Skorsbysund samler vi så nogle forskere op, som skal med på turen. Dem skal vi bare som. Det er jo rent Galatea-team. Det er jo ikke engang løg. Men hvad skal I deroppe, Laura? Altså, I skal i anledning og så videre, men hvad er målet med ekspeditionen? Skal der plantes et flag? Anledning, det er at se, om vi kan. Nej. Det synes jeg er stærkt gået. Det er det rigtige svar. Det er sejt gået, faktisk. Laura, så har du valgt, hvor lang tid tager den her tur? 3 måneder. 4,5 måneder, cirka. Så har du sagt til din familie. Har du en kæreste, Laura? Nej. Okay. Det er kaptajnen håber. Kaptajnen håber på, at det bliver Laura, men det gør det. Måske gør de det, Laura? Er der noget? Nej, det ved vi ikke. Noget. Ikke noget. Ikke noget. Laura, hvor mange er der ombord på skibet? Mm-hmm. Jamen lige nu er vi 2, så kommer der en matros med i morgen, og så har vi skibere, styrmand og en dykker med, så vi bliver 6 faste. Og skibere, hvad er det for en starut? Jamen, han er en rigtig dygtig kaptajn, som er initiativ til den her ekspedition. Er det skibere, der ejer båden? Nej, han er ansat som kaptajn. Hvem ejer båden, eller er det hemmeligt? Det er en tysker arkitekt. Guten Morgen, ich habe ein Schoner, der ist um Grönland sehen fahren wollen. Können ich bitte dich verheiraten, um zu fahren mit der Matros? Laura, er du søfartsuddannet, eller er du autodidakt inden for sømandsfaget? Jeg er uddannet på Skoleskib i Danmark. Sejt. Det er sådan en grunduddannelse. Ja. Og det er ikke hvilken som helst grunduddannelse. Det er jo en af de fineste grunduddannelser, der findes inden for søfart. Absolut. Den allerfineste. Men Laura, skipper der, har han skæg? Lidt nogle gange. Stol ikke på en skipper, der ikke har fuld skæg. Det er det eneste, jeg siger. Når I sidder derude i Rumsø, så skal skægget flagre rundt, når han... Men er der motorkraft i skonderten, eller kører I kun på sejl? Vi har motoren på. Laura, lige inden vi skal... med t-shirts og sådan noget, spørger jeg. Hvad er dine fremtidsdrømme, Laura? Nu er du taget sømandsuddannelsen, grunduddannelsen på Skoleskib i Danmark, og nu skal du på den ekspedition. Men hvad så derefter? Jeg ved det ikke rigtigt. Enten så vil jeg på den frie lærerskole, eller så vil jeg videreuddanne mig som sætteskipper. Men det tror jeg ikke, at jeg ved, før jeg kommer hjem på den her tur. I handelsflåden, du. Så er det egentlig Mærsk, lige med det samme. Nej. Jeg tror, at Laura er for stor til Mærsk. Mærsk er udmærket, men jeg vil nok lidt mere til sejlskib. Sådan, Laura, ved du hvad? Du lyder som en meget dejlig menneske, og du må have en rigtig, rigtig, rigtig god tur og passe meget godt på dig selv. Sejl forsigtig i himlens navn, Laura. Der er dyr deroppe, man ikke har lyst til at møde. Ja. Laura, du har vundet en De Sorte Spejder t-shirt. Har du en kæreste? Nej, det er ikke en gave. Altså, Laura skal have to t-shirts til dig selv, så har du lidt at skifte med på den der 4,5 måde lange tur, ikke? Mm-hmm. Mange tak. Og Laura, du skal sende os en e-post på satansyngel@dr.dk, og så skal du skrive skippers kone i emnefeltet. Ja. Og så skal du altså have en god tur. Mange tak. Og hils på Skive. Hvornår er I deroppe? Altså, I tager til 7. juni, så I er oppe på det nordligste punkt. Vi skulle være i Scoresby Sund 1. august, og så har vi lidt over en måned oppe i isen, inden vi skal ud igen, eller så kommer vi til at overvintre. Det er ikke planen. Når du sidder deroppe i isen i slutningen af august måned, gider du så ikke ringe til os? Har du e-mail med på den der skonner? Vi er tilbage den 1. september, skal du huske. Den 1. september. Hvis du stadig er i isen 1. september, eller bare i nærheden af, så vil vi blive utroligt glade, hvis du vil ringe og fortælle, hvordan det går. Ja. Jamen, det kan jeg godt. Tak for lov. Kan du have en rigtig god tur? Sejl forsigtigt. Jeg er helt skipper. Mange tak. Tak. Moin. Moin. Hej. Moin. Ja, de siger sådan. Upsan, hva? Så spiller vi pladen fuld om et øjeblik. Ja. Efter det her nummer, Anders, som du har valgt. Det er Seasons in the Sun. Med Terry Jacks. Goodbye to you, my trusted friend. Ja, Terry Jacks og Seasons in the Sun. Vi har stadig pladen fuld til gode. Laura fra Svendborg vandt jo på en række. Nu går vi videre. Næste tal. Det er nummer 8. Nummer 8? Nummer 78. Og nummer 10. Nummer 10. Men husk at sige tillidsbingo, som det er allerførst, når man kommer igennem. Hvis man har skæld, skal man ikke ringe ind. Nummer... Så er man dandrafts. Dandraft. Nummer 44. 44. 74. 74. 16. 12. 51. 6. Hallo? Tillidsbingo. Ah, hvad er det smukt. Tillykke. Hvem taler vi med? Tak skal vi have. Vi taler med Ulf. Goddag. Upsan, Ulf. Der er der vist... Ja, der var lige spænding på. Og hvad sker der? Din bil vil eksplodere om et øjeblik, Dan. Fordi du var en stikker. Hvad sker der? Der sker ikke noget. Men der var en opgasning. For det første var der et... Hvad sker der? Tag nu sikkerhedssel på, Ulf. Det er fordi, jeg kan ikke spørge hurtigt. Du kører lidt for hurtigt. Vi skal måske tage det her opfanget, Anders. Hvor ringer Ulf fra? Ulf, hvis du kører lidt for hurtigt, så slapper du fuldstændig af. Og hvis du kører en bil, så skal du finde et sted, hvor du kan køre ind til siden, fordi at telefonforbindelsen halter en lille smule. Okay. Ja. Og hvis du benytter dig af headset, så lige snart du har kørt bilen ind til siden, skal du afmontere headsettet og tage telefonen op til dine ører. Og eller et af dem. Okay. Godt. Ulf, må jeg spørge dig noget? Ja, det må du gerne. Hvor ringer du fra? Jeg er på vej til Hammershøj. Hammershøj? Hammershøj, hvor ligger det? Ligger... Det fik vi ikke lige fat i på grund af noget atmosfærisk forstyrrelse. Kører du på motorvejen, Ulf? Nej, det gør jeg ikke. Jeg kører på hovedvej 16. Kan du ikke dreje ind til siden på hovedvej 16, fordi telefonen falder virkelig ud, og det, der er ikke noget værre end at sidde, når en radiovært skramler med et Danmarkskort. Men jeg prøver at finde hovedvej 16. Og at, at lytterne ikke kan høre, hvad der sker i telefonen. Jo. Er det Hammershøj i Jylland? Ja, det er det. Ja. Jeg er faktisk lige på den gennem. Ind i byen nu her, så jeg skal lige holde ind om dobbelt. Åh, det er meget, meget fint. Godt, det er perfekt. Ja. Ulf, hvorfor er du på vej til Hammershøj? Jamen, det er fordi, jeg skal betyde en tidligere chef. Oh. Nå, så er der nyt job, tror du? Altså, eller? Ved du hvad? Der er jo. Ja. Hvor var han chef henne? Han var chef i Brøndby. Hvilket firma, kan du fortælle det? Et firma, der hedder Datshop. Datshop? Det... Ja, Datshop. Hvad er det, Datshop laver? Det er noget VVS. Nej, det er noget helikopter noget. Det er VVS, ikke? Nej, heller ikke. Ikke. Hvad laver Datshop så? Det er en lille ting, ja. Ja, vi kan ringe til en ven. Nej, hvad, bare sig det, fordi vi ved det ikke. Nej, det er, vi er, det er noget handel med kød. Bare, handel med kød? En overset branche, men er det kød som sådan, eller er det eller kød fra klovbærende dyr, eller hvad eller? Det er kød sådan fra klovbærende, og også det med vinger, og sådan det der midt imellem. Kan du høre nu, at Ulf holdt ind til siden? Ja. Sikkert sin afmonteret. Ja. Ja. Ulf, det er godt køre hver dag, ikke? Det er fantastisk køre. Bor du i Hammershøj? Jeg skal spørge, har du taget headset ud? Jeg ved det. Nå, det er godt, fordi vi kan nemlig høre os selv. Ja, og du må beklage alle de her ting, Ulf. Men det er mere, det er mere virkelig. Det er lytterne. Det er irriterende for lytterne at sidde og høre på. Der nu kan vi høre det meget, meget fint. Ulf, bor du i Hammershøj? Nej, det gør jeg ikke. Hvor bor du? Jeg bor i Malmø. Hopsan. Så er det også en svensk indregistreret bil, vi skal gætte lidt senere, ikke? Ja, det er nemlig rigtigt. Men vi må understrege, Ulf er bare på besøg i Hammershøj. Ja. Altså, han bor jo. Jeg fik bare en idé, nemlig, for jeg hørte, du trak håndbremsen, Ulf, ikke? Det gjorde jeg. Så tænkte jeg, det er måske det, der skal aftage på et tidspunkt, eller overtage blinklyset, som man kan høre. Det tænker jeg, det problem er bare, at der er selvfølgelig mange nyere biler, de har jo ikke sådan en med fjeder, der vil klik, siger den, når du ryger op. Men det kan vi jo komme tilbage til. Ulf, hvad laver du til daglig? Jeg sidder i en lille IT-afdeling. I Datshow? Yes. Altså is? IT-afdeling. Nå, IT-afdeling. Ja. Og hvorfor skal du over besøge den gamle chef? Det er fordi dig og chefen, I var gode venner. Det var vi nemlig, ja. Og hvorfor flyttede han til Jylland? Ja, det kan man egentlig godt undre sig over. Jamen, han fik et job i Jylland. Hos Inco? Og så flyttede han et job. Ja, hos Inco. Nej, det er det ikke, nej. Hvad er dansk fryseøkonomi? Nej, det er heller ikke. Frysehuset ved Vejle? Coldstar? Er det Coldstar? Nej, det er i Aarhus et eller andet sted. Det gør det jo meget nemmere. Det er inden for kødfaget, ikke? Nej, det er det ikke. Han er ikke bedende i kød? Nej, han er blevet ved IT'en. Ah, selvfølgelig. Så kan det være sådan. Ulf, har du en kone eller en kæreste eller en mand? Jeg har en kæreste, ja. Hvad hedder han eller hun? Hun hedder Harald. Heidi? Hawa. Hawa? Hawa Jørgensen? Hawa. Ulf, hvad hedder du til? Hawa, ja. Jeg hedder Brandt. Hawa Brandt? Brandt. Det er vist din kæreste. Brandt er jo flot. Nej, det er bare en kæreste. Det er gift. Nå ja, det er fantastisk. Og Hawa, altså hvordan staver du det? Det er ikke Hawa-Robbe? H-A-W-A. Det er korrekt. Sådan. Hvad? H-A-W-A. Havre. Der var en spæveplade til den anden. Ja, så. Ja. Ja, det var, hvis det var havre, så hun helt sikkert været sin af en neurolog. Ville Ulf blive kæreste med en kvinde? Det skulle være et eller andet sted helt om bag i Malmø, ikke? Ja, og hætte havre. Det tror jeg ikke, Ulf går hen. Det er min far. Han er samtidig ikke også min onkel. Ja, han hætter Væde, og min mor hætter Ries. Nej, sådan Gubsakken. Foregår det. Og hvor lang tid har havre og dig kendt hinanden, Ulf? Godt spørgsmål. Vi har kendt hinanden lidt over et år. Og bor I sammen og sådan noget? Altså, ikke for snage, men vi er bare lidt nysgerrige. Ja. Må jeg spørge om, hvorfor, Ulf? Eller kommer I til at bo sammen, måske pænere? Det er så nyt, Anders. Det er jo helt forhånd. Muligvis. Det vil tiden vise. Har Hawa en større bolig end din, eller er det vice versa? Jeg har en større bolig end hende. Er hun lidt misundelig på det, eller hvor I så mest, så stejler os hende? Godt. Vi bor mest hos mig. Hun bor stadigvæk sammen med noget familie, så vi bor mest hos mig. Men hun er også bosiddende i Sverige? Ja. Okay. Interessant. Og mødte I hinanden i Malmø? Det gjorde vi. Hvordan skete det, Ulf, hvis din historie tåler dagens lys? Jamen, det jamen, vi, jamen, jeg mødte hende på en café, efter jeg havde været derovre og kigget på en lejlighed. Så kommer du ind på Café Jønsson. Café Jønsson. Jeg har kaffe ved bladet. Kaffe... Skal jeg have porto på den? Men så sidder du... Så, så ser du... Sidder du inde i lokalet, eller bag i lokalet, eller vælger du sådan en plads ude ved vinduet? Jeg valgte sådan en plads ude ved vinduet, for det var godt vejr. Og så, så kommer hun gående og ligner en solstråle på en dejlig dag. Ja, hun sad der faktisk allerede derinde. Ulf, hvad er det, du går og roder med? Vi er lige i gang med, og nu er der noget, der bliver tændt igen. Er du ved at støvsuge bilen, eller hvad sker der? Nej, jeg bliver nødt til at... Ja, det er jo varmt, det er solskin, jeg bliver nødt til at rode vinduet ned. Elektrisk så går du ud af bilen, det er da hyggeligt. Nej, Anders, elektrisk roder, vi skal have blinklys. Nå, men Ulf, så kommer... men hvordan så, sker... Nej, men så sidder hun der og bare er en kæmpe solstråle, og så tænker du, hende der, hun er så smuk og sød og dejlig. Hvordan etablerer du kontakten? Jamen, jeg var i smadret godt humør, så jeg spurgte... jamen, hvad spurgte jeg om? Det kan jeg ikke engang huske. jamen, jeg spurgte, om de havde nogle... Jeg tror, jeg spurgte, om det var noget god kaffe, det havde. Okay, og hun svensker? Nej, det er hun ikke. Så hun forstod ikke en brik. Okay, for jeg skulle til at sige, fordi så sidder man der som svensker og tænker, nej, nu kommer de forpulede danskere, som flytter herover til vores land på grund af vores billige biler og billige oboje. Og kommer idioten og spørger noget med noget kaffe. Men fair nok, godt. Hvad skete der så? Og så siger hun, what are you talking about? I don't understand. Crazy man. Yeah, hun sagde, ja, jeg forstår endte, og jeg ved ikke hvad. Så var isen ligesom brudt, ikke? ja, det er jo sådan, man ser på det. Men hvad sker der så? Fortæl den gode historie. Jamen, hun fortæller så, det ved hun ikke, fordi hun har heller ikke været så mange gange før. Og så sætter vi os ned og begynder at snakke. Om hvor hun kommer fra, fordi hun er jo tydeligvis ikke svensk, og det er jeg heller ikke, så jeg spørger lidt ind til, hvor hun kommer fra. Og hvor langt ind i samtalen er du, før du finder ud af, at hun hedder Hawa? Der er vi en halv time henne. Laver du så den der, hvor du siger, hvis hun hedder Hawa til fornavn, hedder hun så Fras til efternavn? Det er meget nej, det var noget med havgryn. Men I var der her? Solgryn begyndte du at sidde, og så tænker du, nej. Nej, Ota. Men havde hun samme kan man sige, humoristiske oplevelse med dit navn? Det må være svært at udtale på engelsk, måske. Ja, men hun havde meget, meget svært at udtale. Det har hun stadigvæk. Så hvad kalder hun dig i stedet for Ulf? Kan det, hvis det tåler dagens lys? Jamen, hun prøver at sige Ulf, eller så er det bare honey. Musling. Honey, så, Anders, det kan man godt lide med. Ulf, Havre sidder, hun er ikke med i bilen nu, vel? Nej, det er hun ikke. Okay, hun er i mand med. Jeg tror, I bliver gift i dag, og det kan jeg ligesom se. Det ligger ved du hvad, der er latter i jeres forhold, og så kan det ikke gå helt galt. Nu skal vi jo heller ikke, nu er vi jo ikke ægteskabsrådgiver, selvom vi nogle gange foregiver at være det. Anders, vi ved faktisk ikke så meget. Kunne her godt tænke mig på det. Nej, men jeg kan bare godt lide at høre sådan nogle gode historier. Det er dejligt at høre sådan nogle gode historier. Ja, det er godt, at det skete for et år siden, og det stadig foregår. Men det er en lang tur. Du har haft en lang tur fra Malmø og til Hammershøj, og nu skal du også have fred. Og det er klokken også ved at være helt, men vi skal altså høre et blinklys, hvis du har tid og mulighed for at aktivere det. Ja, men jeg skal da prøve. Tak, klar. Yes. Det er godt, det der. Det er en fed bil. Det er en svensker. Prøv at høre. Jamen, tror du, det er en svensker? Ja, må jeg gætte først? Go ahead, my friends. Saab 2,0 Aero. Så vil jeg sige, det der, det er en Audi, og jeg ved ikke, om det er en A6 eller A4, men jeg tror sgu, det er en A4, du. Men så er det den store A4. Nej, vi har gættet. Har vi ret? Nej, det har jeg ikke. Det er langt fra. Det er en Peugeot 307. Nej. Kære Ulf. Man flytter til Malmø. Man flytter til Sverige, Ulf. Så vælger du at sætte dig ind i et eller andet frøridende blikspand af en kapsel. Det går ikke rigtigt. 307, hvad er forklaringen? Hvorfor? Det må være Havers bil, det der, ikke? Er det Havers bil? Det er konebilen, du har valgt at tage til Jylland. Det er godt nok min egen bil, men det var billig. Jamen, det er biler i Sverige, men man kan få en rigtig bil for de penge. Hvorfor? Nå, det var da mærkeligt. Jamen, jeg har ikke så mange penge. Jeg har ikke så mange penge i min branche. Ja, så er det jo fair. Nej, fordi IT-branchen er jo ikke kendt for at tjene mange penge. Nej, Ulf. Men der bræste du måske sammen med boblen dengang. Hvad kører Hawaii? Hun kører på cykel, hvis hun kører. Sådan skal det være. En Berlingo blev der ikke råd til. Nej. Men nu kører far jo også selv i en limousine, så... Hvor du da? Ej, det er med den store 1,3-motor. Kære Ulf, du har vundet en t-shirt. Ja, 2,0 i, du. Upsan. Det er injection. Og det har kæresten også. I har begge to vundet en t-shirt. Og det, du skal gøre, Ulf, det er, at du skal sende os en e-post på satansøgnen@dk. I hovedfællesskabet skrive Skåne hjem til Danmark. Og så dit navn og adresse. Og så skal, Anders, det er faktisk første gang, vi sender en t-shirt over sundet. Ja. Og så må I leve lykkeligt til jeres dages ende. Det håber og, vi herfra. Hils kæresten rigtig mange gange. Og også direktøren. Og have en god dag, Ulf. Tak. Okay, kan du have det godt? Ja, lige måde. Hej, hej. Moin. Vi skal til at sige farvel og tak for det. Ja. Og så farvel, og tusind tak for i dag. Ja. Vi er glade for, at vi måtte være inde i din radio, og vi er det igen i morgen, klokken er 2. Ja. Frem til betrænet, ikke? Der er det Shiny Toy Guns, og nummer, der hedder You Are The One. Kan I have en dejlig dag? Det er sådan rigtig... I solen der. Moin. Jeg skal se, hvad er du, Kim Schumacher der? Ja. Han er en dag. Studie 81. Bakker baglandet helt op til klokken 12 med timen. You Are The One med bandet, der hedder Shiny Toy Guns. På vores hjemmeside, drdk.spider, kan du klikke, hvor der står playlister, og så kan du se, hvad det er, vi har spillet i programmet. Og det er også via vores hjemmeside, at du kan hente vores podcast. Nummer 198. 198, som er klar inden klokken er 18. Mondo er klar med Hus i Iben efter sporten og P3 Nyheder. Og de kommer her med Christoffer Meinert. Klokken er 16. Moin.